निरुक्त स्वाध्याय स्त्रिया सती ताऊ में पुंसा हुई, इसका अर्थ इन्होंने राजाराम जी ने किया कि स्त्रियां होते हुए उनको मुझे पुरुष बतलाते हैं, इस तत्व का, इस तत्व को देखता है आंखों वाला, नहीं जानता है अंधा, विद्वान है वह जो इसे जानता है, जो इसका जानता है पिता का पिता होता है, पिता का भी माननीय होता है, पिता का पिता पिता का भी माननीय होता है। स्त्रियां हैं ये शब्द स्वरूप रस गंध ले जाने वाली, उनको निराहार प्राण है, अंधा नहीं जानता है, जो कवि पुत्र है वह इनको जानता है, जो कवि पुत्र है, कबीर यह पुत्र है, कबीर यह पुत्र का अर्थ किया जो कवि पुत्र है, स इमा जानाति, वो इनको जानता है, वो पिता का पिता होता है, पिता का भी माननीय होता है। तो इस पर टिप्पणी दी इन्होंने, चेतन की, चेतन को स्त्री देह में स्त्री और पुरुष देह में पुरुष कहते हैं, मानो स्त्रियों को ही पुरुष कहते हैं, वस्तुतः वह न पुरुष है न स्त्री है, वस्तुतः वह न पुरुष है न स्त्री है। जो चेतन है स्त्री देह में स्त्री कहते हैं, पुरुष देह में पुरुष कहते हैं, मानो स्त्रियों को ही पुरुष कहते हैं। क्या अर्थ निकला? चेतन को स्त्री देह में स्त्री, पुरुष देह में चार्जिंग हो रहा होगा, मानो कि ये रिकॉर्ड हो रहा होगा, बंद करो, इधर से रिकॉर्ड ले रहे होंगे। हाँ समझ गया समझ गया, बंद करो ना, अब तो हो गया, पूरा नहीं हुआ होगा। नहीं है ये क्लास रिकॉर्ड करने छूट गई थी। ठीक ठीक ठीक ठीक समझ गया, ये यहाँ डालना है। चेतन को स्त्री देह में स्त्री, पुरुष देह में पुरुष कहते हैं, मानो स्त्रियों को ही पुरुष कहते हैं। वस्तुतः वह न पुरुष है न स्त्री है। स्त्रिया सती उमे पुंस आहु, स्त्रियां होते हुए उनको मुझे पुरुष बतलाते हैं, इस तत्व को देखता है आंखों वाला, स्त्रियों को ही पुरुष कहते हैं। वस्तुतः वह न पुरुष है, नहीं जानता है अंधा, विद्वान है वह जो इसे जानता है, जो इसको जानता है वो पिता का भी माननीय होता है। सप्तार्ध गर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि ते धीतिभिर् मनसा ते विपश्चिता परिभुवा परिभवन्ति विश्वतः परिभवन्ति विश्वतः। सात रश्मियां या सात इंद्रियां, सप्तार्ध गर्भा अंतरिक्ष या सिर में, गर्भवत वर्तमान, सप्तार्ध गर्भा भुवनस्य रेता, भुवन का सारांश है, रेता का अर्थ इन्होंने कर दिया सारांश है। सात रश्मियां या सात इंद्रियां आधे भाग अंतरिक्ष या सिर में गर्भवत वर्तमान है, जो कि भुवन का सारांश है, वो विष्णु सूर्य या आत्मा के धारने के काम में अपना अपने स्थान से खड़े होते हैं। विष्णु माने सूर्य आत्मा के स्थान में विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि, विष्णु के धारण करने में विधर्मणि, वो विष्णु माने सूर्य आत्मा के धारण करने के कार्य में अपने अपने स्थान में खड़े होते हैं। तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि, अपने अपने स्थान में खड़े होते हैं। वह जो कि समझ वाले हैं और इधर उधर सर्वत्र हैं, वह कर्म से और बुद्धि से चारों ओर फैले हुए हैं। वह जो कि समझ वाले हैं, सप्त एतान आदित्य रश्मीन अयम आदित्यो गिरति मध्य स्थानों अर्ध शब्द इसमें उर्दू लिखा है, मध्य स्थानों अर्ध शब्दों या यानी अस्मिन् तिष्ठन्ति तानि धीति भी मनसा च विपर्यन्ति परिभुवः परिभुवः का अर्थ परिभवन्ति तो मंत्र में ही है। सर्वाणि इंद्रियाणि विश्वतः ज्ञान कर्मणा आत्मगतिमा चष्टे सप्तार्ध गर्भ सप्तेनान एतान आदित्य रश्मीन अयम आदित्यो गिरति सात सरकने वाली या संख्या में सात किरणें अर्ध गर्भा संवत्सर के अर्ध में अर्ध का अर्थ स्थान भी होता है संवत्सर के अर्ध में मानी गर्भ स्थानीय उदक को धारण करती है अथवा ब्रह्मांड के अर्ध मानी मध्य में अंतरिक्ष में गर्भ की तरह विद्यमान भुवनस्य रेता संसार की सारभूत विष्णु विधर्मणि आदित्य के जगत को धारण करने की क्रिया में प्रदिशा अपने स्थान से ठहरती है प्रदेश से ठहरती हैं और विपश्चिता धीति भी बुद्धियुक्त वे किरणें धीति भी प्रज्ञा से मनसा जगत उत्पादक की भावना से विश्वतः चारों ओर परिभुव समस्त जगत में चारों ओर समस्त जगत में परिभवंती चारों ओर व्याप्त हैं। भाष्यार्थ सप्त एतान आदित्य रश्मीन एम आदित्यो गिरती इन सातों को आदित्य की रश्मियों को ये आदित्य निगल जाता है मध्य स्थानों और ऊर्ध्वगति मध्य स्थान में ऊर्ध्वगति वाला यानी अस्मिन् तिष्ठति जो इसमें रहती हैं तानी धीति भी उनको बुद्धियों से मनसा और मन से विपर्यंती व्याप लेती हैं। परिभुआ का अर्थ किया व्याप लेती हैं। ते धीति भीर मनसा ते विपश्चिता ते धीति भी मनसा विपश्चिता ते विपश्चिता ते विपश्चिता धीति भी मनसा विपर्यंती व्याप लेती हैं। परिभुआ परिभवंती सब कर्मों को वर्षा कर्म से परिभुआ परिभवंती सर्वाणि इंद्रियाणि ज्ञान कर्मणा इति आत्मगत गतिमा चष्टे। इस मंत्र का आध्यात्मिक अर्थ ये सब महतत्व अहंकार और पांच तन्मात्राएं शब्द स्पर रूप रस गंध इस इनके इसके योग सात अर्ध गर्भ अविकृत रूप भुवनस्य रेता संसार के कारण है। ये अर्ध गर्भ अविकृत रूप विष्णु विधर्मणि परमात्मा के जगत के धारण करने में प्रदिशा उसके संकेत में रहते हैं। इन इंद्रियों को आदित्य मध्य स्थान और ऊर्ध्व शब्द मध्य स्थान में ऊर्ध्व शब्द ये आत्मा उद्गीर्ण करता है यानी इंद्रियाणि अस्मिन् अधितिष्ठन्ते जो इंद्रियां इसमें रहते हैं उनको धीति भी मनसा प्रज्ञान से और मन से विपर्यंती व्याप लेते हैं परिभुवा परिभव कर देती हैं ज्ञान कर्म से इंद्रियों के ज्ञान कर्म से। ये तो विश्व प्रसिद्ध बात है। तो उपस्थिति दर्ज करा रहे है? क्या आ गया था बहुत पहले ये वाला कक्षा में आ तो गए थे बहुत पहले। अच्छा तो आ तो बहुत पहले से गए थे लेकिन अन्यों को पता नहीं लगा। 164-36 ऋग्वेद में से देख करके कुछ पढ़ते जाते हैं जितना आता है ग्रहण करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। सप्तार्ध गर्भा भुवनस्य रेतो महत अहंकार और पांच तन मात्राएं सात अधूरे गर्भ वाले सप्तार्ध गर्भा सप्त आदित्य रश्मया अग्र प्रदेशेषु गर्भिता या सप्तार्ध गर्भा अर्धकाया अर्ध कारण रूपाया प्रकृतयो विकृतयश्च अर्ध गर्भा संवत्सर अर्धे गर्भम गर्भ स्थानीय उद्गम धारयमाणा, इसमें भी बहुत मुश्किल है। इसका अर्थ समझ में आना, वहां तो बहुत ही कठिन है, इसमें भी नहीं समझ में आ रहा है। हैं? दीर्घतमा, सात अधूरे गर्भों वाले संसार के बीज भूत विष्णुस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मिणी, विष्णु की स्थित है आज्ञा से, प्रदिशा का अर्थ कर दिया आज्ञा से, विशेष धारणा में, विष्णु की आज्ञा से संसार के जो बीज हैं, भुवनस्य रेतः सप्तार्ध गर्भा, भुवनस्य रेता सात अधूरे गर्भों वाले, बहुवचन की क्रिया है ना तिष्ठन्ति, भुवन का रेत है ये, भुवन का कारण है सप्तार्ध गर्भा। भुवन का रेत बता रहे हैं, गर्भ शब्द को ये ऐसे लग रहा था ना, गिरती अर्थ में मान रहे हैं, ऐसे नहीं, नहीं है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, भुवन से रेता, भुवन का जो रेत कारण क्या, सप्तार्ध गर्भा, सात अधूरे गर्भों वाले, सात अधूरे गर्भों वाले या सात को मध्य में निगीर्ण कर लेता है जो ऐसा भुवन का रेत, महत अहंकार पांच तन मात्राएं ये सब मिलकर सात है, इनको यहाँ अर्ध गर्भा कहा, अधूरे गर्भों वाले। हाँ तो यहाँ पे ऐसे अर्थ कर रहे थे ना गुरुजी, सात को वो अपने अंदर निगल लेता है, तो ये गर्भ शब्द ग्री धातु से तो नहीं बना रहे, सप्तार्ध गर्भा, अपूर्ण गर्भा, अर्ध गर्भा, अपूर्ण गर्भा, अर्ध को मध्य स्थान माना है तो अपूर्ण गर्भ अर्थ नहीं करेंगे, फिर सात को मध्य में निकल लेता है जो वो सप्तार्ध गर्भ हो गया। ये स्वामी दयानंद ने भी इसका अर्थ ही किया है, महतत्व अहंकार और पांच सूक्ष्म भूत अवय सप्तार्ध गर्भ का ये अर्थ किया है, महतत्व ये हैं गर्भ में जिसके, महतत्व अहंकार पंच भूत सूक्ष्म अवय अर्ध गर्भ अपूर्ण गर्भ, अर्ध गर्भा मानी अपूर्ण गर्भा, अपूर्ण गर्भा, महतत्व अहंकार पंचभूत सूक्ष्म अवयवा, ये भुवन के रेत हैं, विष्णुस प्रदिशा विधर्मणी तिष्ठन्ति, विष्णु के संकेत से अपने धारण करने वाले कर्म में ठहरे हैं, महतत्व अहंकार और पांच सूक्ष्म भूत जो है ना, ये जो हैं भुवन के रेत है, इन्हीं से इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है ये, ये तो वहां पर भी ऐसे ही दिखाया है ना श्रीमद् भगवद गीता में कि ये मेरी अपरा प्रकृति है, यही गिनाए हैं अहंकार मनोबुद्धि और पांच भूत, आठ गिनाए, उनमें से अहंकार को अलग जोड़ दिया है तो आठ हो गए, और अहंकार को हटा करके सात हो गए सप्तार्ध गर्भा, अहंकार को इसी में मिला देंगे मन में तो फिर सात हो गए, तो सप्तार्ध गर्भा हो गए, सप्तार्ध गर्भा भुवनस्य रेता है, अपूर्ण गर्भा है ये, अपूर्ण गर्भा बता रहे हैं, अपूर्ण गर्भा है ये, माने संसार का सारा रूप तो इतना नहीं है, अपूर्ण गर्भ है अर्थात ये अभी और इनसे संसार जो है प्रकट होता है, महतत्व अहंकार पंच तन मात्राएं मिलकर सात हैं, इनको अपूर्ण गर्भा इसलिए कहें क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण कार्य रूप भी हैं और भौतिक संसार के फिर कारण बन जाते हैं, उपादान कारण बन जाते हैं। ये सप्तार्ध गर्भा मतलब सात में जो आधा साढ़े तीन है या सभी एक एक सात के साथ, सात के साथ सब आधे आधे नहीं, सात के सात अर्ध गर्भा है इस संसार के आधे अधूरे, कार्य रूपता और कारण रूपता आधे आधे रूप में स्थित है, ये इसको ये कह रहे हैं कार्य रूपता और कारण रूपता अधूरे गर्भों वाले कहे गए हैं, आधे आधे रूप में स्थित अधूरे गर्भों वाले कही गई हैं, ये जगत के बीज अर्थात कारण भूत हैं और सर्वव्यापक परमेश्वर की आज्ञा से जगत को विशेष रूप से धारण करने के निमित्त स्थित हैं, और ते धीति भी मनसा ते विपश्चिता, ते माने वे धारणा शक्तियों से संकल्प से ते विपश्चिता, वे जो मेधावी सप्तार्ध गर्भा हैं इनको मेधावी कह रहे हैं, माने अपना काम करने में सही फिट हैं एकदम से, जैसे इनको करना है उसमें थोड़ा भी व्यतिक्रम नहीं कर रहे, इनको मेधा विपश्चिता कह रहे हैं इन सप्तार्ध गर्भा को। विपश्चित तो मेधावी होते हैं ना, जी मेधावी नाम में पढ़ा होगा। हाँ, तो ये जो है ते धीति भी मनसा, धीति मानी धारणा शक्तियों से, मनसा और संकल्प से परिभुआ घेरने वाले हैं, परिभुआ सबको घेरे हुए हैं, परिभवन्ति विश्वता और जगत को सब ओर से घेर रहे हैं, परिभवन्ति विश्वता सब ओर से घेर रहे हैं, सब ओर से घेरने वाले ये मेधावी तत्व परमेश्वर की प्रज्ञाओं कर्मों या धारणा शक्तियों से धीति भी मनसा, परमेश्वर की प्रज्ञाओं कर्मों या धारणा शक्तियों से और उसके मनन अथवा संकल्प के द्वारा इस जगत को सब ओर से घेर रहे हैं। गुरु जी जो आदित्य अर्थ कर रहे हैं, आधुनिक विज्ञान तो ये कहता है कि कई सारे आदित्य हैं, कौन तो आदित्य कर रहे हैं यहाँ पे मंत्र में जैसे आदित्य अर्थ कर रहे हैं ना यहाँ पे आदित्य रश्मिन, तो ये हम किसे वो लोक के उसमें घटाएंगे, ये सबके लिए सामान्य रूप से कह रहे हैं या एक विशेष के लिए कह रहे हैं सप्तार्थ गर्भा आदित्य की रश्मियों को? मैं अलग से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो आपका प्रश्न ये है कि ये हमारा वाला आदित्य सूर्य का ही ये वर्णन चल रहा है या तो सब आदित्यों का चल रहा है? नहीं, ये जो भी वर्णन है ना यहाँ ये हमारे ही सौर मंडल का है और कहीं का नहीं। मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूं जो भी है यहाँ पर वेदों में जो भी वर्णन है ना वो हमारे इस भूलोक से ही संबंधित है, ऐसा ही यदि कोई और हो तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही यदि है तो होगा, पर जो भी वर्णन है वो यहीं का है मनुष्य जीवन के लिए, जो भी ये समझाना चाह रहे हैं वो यहीं का है। उसे न्याय दर्शन में एक जगह आया कि दूसरे लोकों में भी इस तरह के मतलब मिलते हैं। दूसरे लोग में क्या मिलते हैं? अग्निवायु इत्यादि के जो मतलब शरीर है, शरीर तो उसमें फिर ये मतलब अगर मिलते हैं ऐसा मतलब माने तो अगर इस एक जगह वर्णन आया था कि मतलब इस शरीर के विज्ञान के बारे में, शरीर की रचना के विषय में कि पार्थिव शरीर है, अग्नि मतलब वायव्य शरीर है, आग्नेय शरीर है, व्याख्याकारों से तो ऐसा भी सुना है कि जो वेद में सार्वभौम बातें हैं वही हैं, जैसे पृथ्वी ग्रह का एक उपग्रह है, किसी के 12 भी हैं 6 भी हैं, तो ऐसा वेद में विधान नहीं है। वो क्यों नहीं, वेद में केवल वही है जो सब जगह घटित होती हैं बराबर, वही नियम सार्वभौम नियम ही है। यदि हम इस सौर परिवार का मान लेंगे तो फिर सार्वभौम तो नहीं रहा, ये सार्वभौम क्यों नहीं रहा? यदि पृथ्वी का ही मान लें हम, हमारे को सिखाना चाह रहे हैं कि ये कहीं कहीं की वैसे ही बस चर्चा कर रहे हैं। सार्वभौम माने सर्वभूमि में जो प्रसिद्ध है वो सार्वभौम। एक व्याख्याकार से मैंने सुना कि जैसे वेद में नहीं है कि सर्वभूमि, आपका जो शब्द है ना सार्वभौम, व्याकरण में पाणिनि ने बनाया है सर्वभूमि पृथ्वी भ्रमण है, सर्वभूमि से जो संबंधित है सार्वभूम। पृथ्वी का एक उपग्रह, अलग अलग ग्रहों के उपग्रह है, वो वेद में विधान नहीं है। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वो इसलिए नहीं है कि वो सब जगह बराबर नहीं है, इसलिए नहीं दिया। सार्वभौम मतलब समस्त भूमियां तो नहीं है, अलग अलग सौर मंडल ना। ये सब कल्पना करने की जरूरत नहीं है, मेरे को तो आती नहीं है कल्पना, और आप लोगों को अब इस कल्पना में आनंद आता है तो करते रहो। नहीं खुले हैं उसमें कोई रोक नहीं। इसी बात आती है ना जो आधुनिक विज्ञान के समय, तो उस परिपेक्ष में फिर ये मंत्रार्थ घटाएंगे तो फिर किस रूप में घटाएंगे, प्रश्न करने का भी प्रयत्न। उसमें भी ऐसे ही घट जाएगा। उस पक्ष में ये बनेगा जी कि अन्य पृथ्वियों पर जो वेद हैं वो वहां के अनुसार हैं। हाँ मतलब वहां ऐसे कैसे वेद हैं वो पक्ष नहीं बनेगा उसमें। अब वहां के अनुसार यदि वो ज्ञान तो फिर सारा ऐसा ही होगा, शब्द अलग हो सकते हैं। नहीं शब्द भी, और ये तो हमारे इस आदित्य को ध्यान में रखते हुए हाँ। दूसरे आदित्यों के लिए ये नहीं घटेगा आप जैसा कह रहे हैं उसके अनुसार। ऐसी परिस्थिति तो ऐसे ही घटेगा, परिस्थिति ऐसा ही है, सूर्य चंद्रमा ये वो सब ऐसे ही यदि हुआ कि जैसे जहां भूमि होगी तो सूर्य ऐसा ही मिलेगा, चंद्रमा भी होगा बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा, जहां ऐसे नहीं कि दो चंद्रमा मिल जाए, दो आदित्य मिल जाए। यदि पृथ्वी नाम का कोई ग्रह है और वहां जीवन है कहीं दूसरी जगह, तो बिल्कुल परिस्थितियां ऐसी मिलेंगी, वायु भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, पर्यावरण भी मिलेगा। कितने 24 किलोमीटर ऊपर है ना जो ओजोन, ओजोन लेयर 24 किलोमीटर 23 किलोमीटर किसी को पता है ओजोन लेयर कितने किलोमीटर ऊपर है? 87 आपको पता नहीं, यहाँ सब विशेष व्यक्ति बैठे हैं। ये तो उस दृष्टि से तो और आदित्यों का भी हो जाएगा ना। क्या आपने जो बात रखी कि ये केवल इसी पृथ्वी के लिए है, तो मैं ये कह रहा था कि ऐसा जैसा यहाँ पर परिस्थितियां हैं तो बिल्कुल यही, और यदि ऐसा ही है तो उसके लिए भी हो गया ही। और जगह भी घट सकता है ना, वो संभावना खुल गई ना अब तो जी, कि भाई जैसा ऐसा होगा वहीं पर ही। हाँ यदि इससे अलग है तो फिर नहीं होगा ये। ये वेद मनुष्यों के लिए है। हाँ अन्य भी पृथ्वियों पर जहाँ मनुष्य है, यदि ऐसा ही है तो ऐसा ही होगा। मैं सहमत हूँ इस बात। यदि ऐसा है तो होगा, मतलब हो सकता है ना जी। तो अब वो सीमा नहीं रहेगी, ये केवल इसी पृथ्वी के लिए है और जगह के लिए नहीं है, ये निषेध कथन नहीं बनेगा। हाँ, निषेध तो फिर कैसे हो पाएगा यदि ऐसा ही जीवन है तो फिर तो जी। तो ठीक है आपका हो गया ना कि भाई और आदित्यों के लिए भी लग सकता है ये। वैसे तो गुरु जी ने एक दरवाजा खोली, एक सेफ जोन में डाली रखा है कि जिनको जितनी कल्पना है वो करते रहे। नहीं उससे अलग बात हो गई। नहीं मैं कल्पना वाला आनंद वो मैं वैसे ही मेरे मुख से जल्दी में निकल गया अभी नहीं है, मैं उसको सुधार तो लिया कि यदि ऐसा ही जीवन क्रम है तो ऐसा ही मिलेगा। तो फिर ऐसा ही गुरु जी आप गम से मान रहे हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये मान्य नहीं होगा। हाँ। ये तो अगर नहीं होगा तो, नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा तो फिर तो कैसे लगेगा। पर मेरे को ये भी मान्यता में है कि यदि मनुष्य जीवन है तो बिल्कुल ऐसी परिस्थिति मिलेंगी, कोई भी जीवन है। इसमें भी क्या संभावना लगती है जी कि ये केवल इसी पृथ्वी पर ऐसे मनुष्य हैं, इसे पूरे लोक लोकांतरों में जो कि बहुत थोड़ा सा है बाकी सब इससे रहित है, वो संभावना भी तो नगण्य है। अधिक संभावना यही है कि वहां भी होगा, होना चाहिए होगा, और जब होगा तो अब बस ठीक है ये भी हो सकता है। तो ये जो है एक और मंत्र आ रहा है इसी का 37वां मंत्र जी। उसमें एक बात और थी जी, आपने जैसे कहा ना कि नहीं इसी ब्रह्मांड का ही वर्णन मिलता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं ये भी कथन रहता है, तो उसका मतलब होगा कि इस ब्रह्मांड का तो मिल रहा है लेकिन जो आकाश गंगाएं आज कही जाती है उन आकाश गंगाओं का वर्णन नहीं है इसमें। जहां जहां भी होगा तो ऐसे ही मनुष्य और ऐसी पृथ्वी और इतने तक होगा। हाँ। आकाश गंगा तो अलग चीज हो गई, उसमें भी यदि मनुष्य हैं तो इसी तरह की परिस्थिति में होंगे। नहीं वहां भी मनुष्य होंगे तो वो भी तो एक सौर मंडल ही, एक सौर एक सूर्य मंडल होगा, पूरी आकाश गंगा तो नहीं आई ना जी उसमें। ना। जैसा यहाँ है वैसा वहां है, ऐसा छोटा छोटा तो आ रहा है जी। लेकिन ये सब जिस आकाश गंगा में है उन आकाश गंगाओं का वर्णन नहीं आएगा। आपका जो पहले एक और कथन था ना जी, तो ये तो बहुत सारे लोग बोलते ही है वेद मंत्रों से कि देखो यहाँ ये इस तरह से आकाश गंगा का वर्णन है, क्योंकि हम यहाँ हैं तो भी हम ये आकाश गंगा तो देखते हैं इसलिए बोल सकते हैं ऋषि। इससे संबंधित भी चीजें हो सकती हैं जी जी। सूर्य का चंद्रमा का तारे नक्षत्र का भी चर्चा आती है तो वो इससे बाहर तो हो ही गया, वो जहाँ पर भी चर्चा है। नहीं वो ऐसा ही मिलेगा ना, परिस्थितियां ऐसी ही मिलेंगी वहां भी। आकाश गंगा ही कहें तो बहुत सारा इसमें तारे नक्षत्र के नाम से आकाश गंगा का भी बहुत सारा ही बताते ही है। ये आदित्य मुनि जी और उपेन्द्र राव जी ने एक ये भी आक्षेप उसमें दे रखा है कि यहां इस पृथ्वी का तो एक ही चंद्रमा है, वेद में कहीं भी ऐसा नहीं आता कि दो चंद्रमा है, जबकि अन्य ग्रहों के पृथ्वी के अपने सौर इसी सौर मंडल में अनेक चंद्रमा भी होते हैं, तो इतना सारा लोक लोकांतर है सारे, वहां एक ही चंद्रमा वाला होगा ये तो कोई आवश्यक नहीं है, तो भिन्न भी हो सकते हैं। उस दृष्टि से वो सिद्ध करना चाहते हैं कि ये जो वेद है ये ईश्वर रचित नहीं है, ये इसी पृथ्वी को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं, यहां जो वर्णन मिलता है वो इसी पृथ्वी पर घटता है, अन्य जगह नहीं घट सकता, एक बड़ा उनका मुद्दा है और कई चीजों को वो उस ढंग से प्रस्तुत भी करते हैं। लेकिन इस प्रकार के शरीर के लिए तो क्लाइमेट तो ऐसा ही चाहिए, तो सब कुछ ऐसा ही होगा, भले ही चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं एक चंद्रमा नहीं दो चंद्रमा होंगे तो क्या फर्क पड़ता है, वातावरण ऐसा है, मनुष्य जीता है, यहां भी दो चंद्रमा हो जाते तो कौन सा फर्क पड़ता, और इतना ही बड़ा चंद्रमा होगा इससे बड़ा होता तो कौन सा विशेष अंतर पड़ना था, थोड़ा बहुत होता, पड़ेगा अपने यहाँ तो फर्क पड़ता है, मान लो दो चंद्रमाओं फिर ये समुद्रों में जो ज्वार भाटे आते हैं उसका एक अलग ही तंत्र बन जाएगा। जी जी बिल्कुल अलग ढंग से होने ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे जी कल्पना तो यही करती है कि बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा जहाँ भी होगा, पर वो कहते हैं कि उपग्रह यानी चंद्रमा उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है, अन्य ग्रहों के एक से अधिक उपग्रह भी मिलते हैं ये सिद्ध है, पर जीवन जहाँ मनुष्य नहीं है ये तो ठीक बात है, लेकिन वो इसी तर्क के आधार पर जहाँ मनुष्य जीवन होगा तो ऐसा ही होगा, वो इसी तरह से वो कहते हैं जी कि इसमें छह ऋतुओं का वर्णन है, पृथ्वी पे तो सब जगह छह ऋतुएं नहीं होती हैं, तो जहाँ छह ऋतुएं हो भारतवासियों के लिए ही है, वो भी ये भी कहते हैं कि यहीं के रहने वालों ने इसको बनाया इसलिए छह ऋतुओं का वर्णन है, मान लो 24 घंटे मतलब वो इस ये कहते हुए यदि वो इस दिशा में चले जाते हैं कि ये सत्य ज्ञान नहीं है, इसीलिए तो ये बात ईश्वर की तो बात छोड़ो, उनको ये कहलवाओ कि आप इसको सत्य ज्ञान मानते हो या असत्य ज्ञान, उसमें असत्य ज्ञान भी मानते हैं बहुत सारा, ये उनकी गड़बड़ है, इसमें बहुत द्वेष है और वो तालिबानी आदेशों का वर्णन है, स्त्रियों के साथ मतभेद है और बहुत सारी गलत बातें अश्लील बातें लिखी हुई है, ये दोष तो वो मानते ही हैं, इसलिए वो एक उन्होंने शुद्ध वेद और बनाया है छांट के उसमें से कि जो वास्तव में वेद है उसके मंत्र छांट के वो पुस्तक आ चुकी है, आपने वो उसका उत्तर भी तो दिया है ना आपने, नहीं वो तो उत्तर तो कह रहे उत्तर तो अलग बात है, उनका प्रश्न ऐसे ऐसे है, वैसे तो विचार तो काफी किया, काफी किया उन्होंने, इतने चारों वेदों को रटने की और इसकी जरूरत नहीं है 20,000 मंत्रों की, 1,500 मंत्र लगभग उन्होंने छाटे हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं, बाकी सब व्यर्थ हैं, पुनरावृत्ति है, व्यर्थ हैं, फालतू की बातें हैं, अशिष्ट बातें हैं, एक परमेश्वर को समझाने के लिए हैं ये, तो यदि हमारे को उसमें गति हो गई समझ में आ गया तो इसका काम पूरा हो गया, बाकी तो इसका कोई विशेष ज्यादा बुद्धि के विकास के बाद सब कुछ कर सकता है आदमी, बुद्धि का विकास करने के बाद विज्ञान की बातें सारी कर सकता है, पर हमारा जीवन कैसा होना चाहिए उसके मूलभूत जो सिद्धांत हैं जैसे भाईचारा प्रेम और परस्पर जो जीवन की जो दिव्यता है और लालच ना करें, क्रोध ना करें, द्वेष ना करें और प्रेम से रहें, इन सब विषयों में प्रश्न खड़े होते हैं कि भाईचारा किसे कहेंगे, ये व्यवहार भाईचारा है या नहीं है, ये प्रेम है या नहीं है, जैसे धृते दृंगमा मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्तम्, ये भाईचारा, सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वा, ये भाईचारा है, संगच्छद्वं संवदद्वं संवो मनांसि जानतम्, ये भाईचारा है, और द्वेष की योस्मान द्वेष टीयम वयम द्विस्मस्तम, वो द्वेष की द्वेष सागर से हम पार हो जाएं, जगह जगह संदेश दे रहे हैं, और लोभ माग्रिध कस्य स्विद्धनम, और परमेश्वर के स्वरूप जो कि हमारे हृदयवासी है उसके बारे में इतनी महिमा, इतना जो हमारी बुद्धि को महत्व ख्यापित करते हैं, तो उसके साथ जोड़ने के लिए, और ये सारा भाईचारा ही तो है, यजुर्वेद के छठे सातवें मंत्र में जो कहा है चालीसवें अध्याय में, यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानता तत्र को मोह शोक एकत्व अनुपश्यत। और यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनैवानुपश्यति सर्वभूतेषु, नहीं दो मंत्र है ना छठे सात में, तो ये सारा जो है भाईचारे का ही वर्णन है। और ऐसे ऐसे कितने मंत्र हैं, और परमेश्वर का जो विशेष रूप से जो है ना, और एक निर्गुण सगुण के बारे में जो है वेदों में वो कितना अच्छा है। आज मेरे को एक मंत्र का नया अर्थ सूझा निर्गुण सगुण के बारे में, कि ईसा वास्यम इदम सर्वम, ईस तो निर्गुण है पर वास्यम इदम सर्वम ये उसका सगुण रूप है। और तदेजति तन्नेजति, तदेजति तो ये तो उसका सगुण रूप है, तन्नेजति ये उसका निर्गुण रूप है। तद्दूरे तद्वंतिके, दूरे जो है उसका निर्गुण रूप है, तद्वंतिके ये सगुण रूप है। तदंतरस्य सर्वस्य, अंतरस्य ये तो उसका निर्गुण रूप है, तदु सर्वस्य बाह्यता ये उसका सगुण रूप है। वो मतलब ये एक जो है ना पत्थर की एक चोट अभी टूटनी बाकी थी, मतलब पत्थर पर चोट तो मरी रही थी तो चोट बाकी थी, एक अंतिम चोट बाकी थी तो वो टूट गई आज। अंतिम चोट लगी, आपकी चोट टूटी है ना गुरु जी? नहीं, चोट पड़ी और पत्थर टूट गया। हाँ वो तो मेरी टूटेगी और आपकी कैसे टूटेगी? तो गुरुजी ये हो गया ना, मंत्र का एक नया अर्थ आया ना आज प्रस्तुत हुआ। नहीं वो ऐसे टूटी कि वो तो थोड़ा तो है ही, मतलब उसके बाद ऐसा रहता है कि अब मेरे को इसमें कुछ बचा नहीं, इसमें जैसे श्रद्धा में अब मेरे को बचा नहीं कुछ, ऐसे भक्ति का भी अभी टूटा है थोड़े दिन पहले, वो जो भाव के ऊपर लेख लिखा है ना, तो उसी में भक्ति क्या है ये समझ में आया अभी, इतना लिखने के बाद भी अभी समझ में आया उसका। और प्रेम का भी, प्रेम तो थोड़ा आ ही रहा था पर और स्पष्ट हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, उसमें और ज्यादा बचा नहीं। तो ये निर्गुण सगुण जो है गुरु जी की पुस्तक मैंने खोल लिया अचानक, ऐसे वो ही आया वो, कि निर्गुण माने व्यावृत, असंग हटा हुआ, सगुण माने अनुगत घुसा हुआ रमा हुआ। तो ये एकदम से, ये तो पहले भी पढ़ा था ये वाक्य, तो उसमें लिखा भी है पर ये एकदम से प्रकाश हो गया। निर्गुण माने असंग हटा हुआ व्यावृत, और सगुण माने रमा हुआ अनुगत। तो ये जो है तदंत, फिर एकदम से तद, ये तदेजति तन्नेजति एकदम उस मंत्र की, मतलब मेरे को कई अर्थ होते हैं, वो तो स्वामी जी ने जो अर्थ किया है वो तो ठीक है अपनी जगह, उसको निषेध नहीं है, पर तदेजति तन्नेजति, तदेजति ये उसका सगुण रूप का व्याख्यान है, तन्नेजति ये उसके निर्गुण रूप का व्याख्यान है। और तद्दूरे तद्वंतिके, और यहां भी कहा, ये भी कहा है उन्होंने गुरु जी ने, निर्गुण माने दूर, सगुण माने निकट। और फिर वो भक्ति वाली बात आ गई, सारी गीता सामने आ गई कि वहां पर भक्ति पर इतना जो बल दिया गया है, तो उसके सगुण रूप की भक्ति के ऊपर कहा है, निर्गुण की भक्ति नहीं हो पाएगी क्योंकि दूर है, और भक्ति में तो निकटता चाहिए, भक्ति में तो बिल्कुल एकदम से आमने सामने हमारे को अनुभव होना चाहिए जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति का अर्थ ही उस लेख में भी मैंने लिखा, भक्ति का अर्थ सेवन करना है, सेवन करने का मतलब बिल्कुल निकटता। तो इसके माध्यम से पूरी गीता में भक्ति का इतना चर्चा है, इतनी महिमा है, फिर मैं कह रहा कि यदि ये हमारे को इसका अभ्यास किया जाए, जैसे दिखें तो ये भगवान के रूप दिखें सब, ये शरीर ये सब चीजें भगवान के रूप दिखें, फिर मेरे मन में आया कि ये यहां पर कैसे व्यवस्था होगी, जैसे कोई चोर डाकू है तो वो जो रूप है ना, मन जो बना है वो तो भगवान का ही रूप है, पर उस मन उसको एक भगवान ने ही ऐसा एक यंत्र बना दिया और उसमें स्वतंत्रता दे दी है, तो उस मन उस भगवान की बनाई हुई चीज का जो वो एक दुरुपयोग कर रहा है, वो उसकी स्वातंत्र के ऊपर, वो जो अपनी स्वातंत्र के ऊपर दूसरों को डिस्टर्ब कर लेगा, भगवान के दूसरे जो जितने भी ये रूप हैं विविध रूप उनको डिस्टर्ब कर रहा है, उतने अंश में उसको दंड दिया जाता है, उसको सही शिक्षा दी जाती है, उसको उसको जो है जेल में डाला जाता है, उसको उसके साथ कठोर व्यवहार किया जाता है। भगवान के साथ नहीं कर रहे, वो उसका जो मन है, जो भगवान तो रमा हुआ है उसमें, लेकिन उसको एक स्वातंत्र मिला हुआ है कि वो उस मन का कैसा उपयोग करे। तो वो जो गलत उपयोग कर रहा है उस गलत उपयोग को ठीक करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो यदि हम सगुण रूप में भक्ति के रूप में इस तरह से इसको अपने मन को यदि इस दिशा में आगे, मेरे को तो अच्छा लगा, इसका अभ्यास मैं करके देखूंगा। ये तदंतर से मैं सगुण मान रहे निर्गुण मान रहे? तद अंतर अस्य जी निर्गुण, तो ऊपर वाली पंक्ति से विपरीत हो रहा है ना जी, तद्दूरे तद्वंती के, दूरे को आपने निर्गुण बताया, अंतिके को बताया सगुण, हाँ। और तदंतरस्य सर्वस्य और तदु सर्वस्य अस्य बाह्यता, हाँ, बाह्यता तो सगुण है और इस बाह्यता के भीतर जो है ना वो निर्गुण है। बाह्यता तो निर्गुण है, क्या हो गया, सगुण है, और उसके जो भीतर है वो निर्गुण है। और वेनस तत्पस्य निहितम गुहासद यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, ये तो है निर्गुण, सहोता प्रोतश्च विभु प्रजासु, ये सगुण है। वेनस तत्पस्य निहितम गुहासद, गुहा में जो रहने वाला है, यत्र विश्वम एक भवत्येक नीडम, ये तो निर्गुण है। तस्मिन इदम संच विचैति शर्वम, तस्मिन, यहां तक सारा निर्गुण की व्याख्या हो गई। सब होता प्रोतश्च विभु प्रजासु, वो होता प्रोत है विभु प्रजाओं में, मानी हमारे शरीरों में, हर चीज में, इन पुस्तक में, इसमें, उसमें, हर जहां भी जाएंगे वो होता प्रोत है। तो इतने निकट हम रहें इसकी भक्ति, भक्ति का अर्थ होता है बिल्कुल निकट। हाँ, एक ही है भक्ति और उपासना, श्रद्धा और भक्ति में ये अंतर है कि श्रद्धा में तो हमारे सामने नहीं है पर हमारे को प्रीति है, दूर होते हुए भी हमारे को प्रीति है उसमें, और भक्ति में ये है कि हम निकट पहुंच गए उसके। और वो गुरु जी का एक वाक्य भी है ना, श्रद्धा में दूरी नहीं रहती, भक्ति में देरी नहीं रहती, नजदीक पहुंचेंगे तभी देरी नहीं। और वो जो वाक्य हैं सारे, जैसे हम भजन कर रहे हैं, हम सेवन कर रहे हैं, तो दूध आदि का सेवन करते हैं, औषध का सेवन करते हैं, तो बिल्कुल हमारे ओष्ठ के लग जाती है, तब उसको सेवन करना कहते हैं। और मुर्गी अंडे से रही है, कबूतर अंडे से रहा है, सेना, बिल्कुल निकटता बताई जाती है उसकी उसके साथ। तो हम उसकी जो भक्ति करें तो वो जिसकी भक्ति कर रहे हैं ना वो बिल्कुल निकटतम है, तो ये सारा दृश्य जगत हमारे बिल्कुल निकट है, ये इसके इसके इस इसको हम भगवान का सगुण रूप समझें और इसके साथ भक्ति के भाव के साथ जुड़ें तो बहुत ही माने हमारे को एक विशेष ही प्रकार की आंतरिक प्रगति भी होगी और हमारे जिसको कहना चाहिए कि हम जो चाह रहे हैं वो मिलेगा जरूर। तो वेदों में उस की जो महिमा गाई है, वेद तो है ही उस परमात्मा को प्राप्त कराने के लिए, बाकी प्रयोजन इसके सारे मुझे तो उतने बहुत ही ज्यादा, इतने मेरे को मतलब जो विज्ञान की बातें हैं ना, इसमें विज्ञान की बातें जो खोजते हैं उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं, रुचि नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जीवन हमारा जो मनुष्य का, मनुष्य के बीच जो रिलेशन, मनुष्य का इस पूरे अस्तित्व के साथ जो रिलेशन, भगवान को ये सारा, जैसे पुरुष सूक्त, जैसे स्कंभ सूक्त और इन सारे सूक्तों में जो वर्णन किया है ना उसका, तो ये सारा स्वरूप उसको ही दिखाते हैं। हमारे मन को ऐसा बना देते हैं कि हम उसके सिवाय हमारे मन में और चीजें अबाल बबाल ना रहे, बस वही रहे। तो इस दृष्टि से वेद को पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। बाकी तो अब ठीक है, जिसको जितनी रुचि है और जितनी जैसी इच्छा है। न विजानामि यदि वेदम अस्मि, ये अगला ही मंत्र है। न विजानामि यदि वेदम अस्मि यद इव इदम अस्मि, ये मंत्र जो है न विजानामि, मुझे नहीं पता, मैं विशेष रूप से नहीं जानता कि मैं यदि अस्मि, जिस जैसा मैं हूं। निन्या सन्नद्धो मनसा चरामि, छुपा हुआ, सम्यक बंधा हुआ, मन से विचरण करता हूं मैं। निन्या सन्नद्धो मनसा चरामि, निन्या का अर्थ है छिपा हुआ, सन्नद्ध है बंधा हुआ, मनसा चरामि मन से विचरण करता हूं। यदा मागन प्रथम जारितस्य, रित के प्रथमोत्पन्न जब मुझको प्राप्त हो जाते हैं, रित के प्रथमोत्पन्न यही है ना, महत अहंकार शब्द स्वरूप रसगंध वही सात चीजें। यदा मागन प्रथम जारितस्य, रित के जो प्रथमोत्पन्न जो मुझको प्राप्त हो जाते हैं, आत इत वाचो अश्नुवे भागमस्या, तो वाणी के उसके बाद वाणी के भाग को प्राप्त करता हूं। वाचो अस्या भागम अश्नुवे, वाणी के भाग को मैं प्राप्त करता हूं। तो इसमें जो है ये दिखाया, यदि यद्यपि इदम विश्वम, जो कुछ ये दृश्यमान है, सो सब कुछ अहम अस्मि, मैं ही हूं। न विजानामि यदि यदि वा इदम अस्मि, यद्यपि यदि यद्यपि इदम विश्वम अस्मि, इन्होंने तो वैसा अर्थ किया है, जो कुछ ये दृश्यमान है सब कुछ मैं ही हूं। नाम और रूप अयथार्थ है, इसको छोड़कर सर्वत्र व्याप्त सच्चिदानंद रूप जो तत्व है वह मैं हूं। इस रहस्य को न विजानामि, मैं नहीं जानता। अस्ति भाति प्रिय, नाम रूप को विवक्त कर नहीं देखा। वैसे शास्त्र से तो मैं ये जानता हूं कि ये सब कुछ मैं ही हूं, पर मेरा ये ज्ञान विवेक जन्य, ये ज्ञान विवेक जन्य नहीं, क्योंकि मैं निन्या सन्नद्धा मूढ़ चेता हूं, बंधा हुआ हूं अविद्या से, काम्य कर्मों की रस्सियों से बुरी तरह जकड़ा हुआ हूं। मनसा चरामी, भावना विकल, समूढ़ चित्त से चरामी, संसार में विचरण कर रहा हूं। इंद्रिय परतंत्र होकर संसार में क्लेश का भागी बना हुआ हूं। ऋतस्य प्रथमजा, सत्य स्वरूप भगवान का प्रथमोत्पन्न अनुभव, यदा मैं आगन जब मुझे मिलता है, तो अस्या वाच है, इसकी वाणी का के भाग को मैं अश्नुवे प्राप्त करता हूं। न विजानामि यदि वा इदम अस्मि, निन्या सन्नद्धो मनसा चरामि, मन से बंधा हुआ, निन्या छुपा हुआ, गुह्य रूप से विचरण कर रहा हूं। निन्या सन्नद्धो मनसा चरामि, यदा मैं आगन प्रथम जारितस्य, रित का प्रथमोत्पादक जब मुझे प्राप्त होता है, तो वाणी का जो भाग है, अस्याह वाचः भागम अश्नुवे, इस वाणी के भाग को मैं प्राप्त करता हूं। इन्होंने ये अर्थ किया, नहीं मैं जानता हूं जो रूप मैं ये हूं, मेरा जो रूप है उसको मैं नहीं जानता, अपने आप से छिपा हुआ, निन्या मानी अपने आप से छिपा हुआ, मन से बंधा हुआ, इंद्रियाधीन हुआ मनसा सन्नद्ध विचरण कर रहा हूं। जब मुझे रित का प्रथम जा, सत्य आत्मा का पहले उत्पन्न हुआ अनुभव होता है, होगा, तभी इस वाणी का भाग मैं भोग पाऊंगा। ये अच्छा अर्थ है। न भी जानामी यदि वा इदम अस्मि, ये कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता हूं कि मैं क्या हूं, अपने आप से छिपा हुआ निन्यः सन्नद्ध है मनसा, और मन से बंधा हुआ मानी इंद्रियाधीन हुआ हुआ मैं विचरण कर रहा हूं, एक प्रकार का विलाप है क्या इसमें? विलाप है गुरुजी। तो न भी जानामी यदि वायदम, ओहो मैं पता नहीं चल रहा मैं क्या हूं, न भी जानामी यदि इदम अस्मि, मैं क्या हूं पता नहीं चल रहा, मनसा सन्नद्ध है इस मन से बंधा हुआ निन्यः इंद्रियाधीन हुआ हुआ विचरण कर रहा हूं। यदा मागन प्रथम चारितस्य, जब मुझे रित का पहले पहल उत्पन्न हुआ अनुभव होगा, रित का प्रथम जा मा आगन पहला अनुभव होगा, तभी इस वेद वाणी के भाग को मैं भोग पाऊंगा, वेद का परम फल भोगूंगा। आदित अश्नुवे भागम अस्या, अस्या भागम इस वाणी के भाग को मैं भोगूंगा जब मुझे रित का प्रथमोत्पन्न अनुभव, सत्य आत्मा का पहले पहल उत्पन्न हुआ अनुभव जब होगा तो ऐसा होगा। अपांग प्रांगेति स्वधया गृहीतो अमर्त्यो मर्तेना सयोनी तासस्वंता विशुचीना वियंता न्यन्नम विचिक्युर निचिक्युरन्यम। अपांग प्रांगेति स्वधया गृहीत, कहते स्वधया गृहीत अपनी धारणा शक्ति से ग्रहण किया हुआ, अपांग प्रांगेति अधोगति को ऊर्ध्वगति को प्राप्त होता है, अपनी धारणा शक्ति स्वधारणा शक्ति से ग्रहण किया हुआ, अमर्त्यो मर्तेना सयोनी, न मरने के धर्म वाला